آدم خلقت آدم کہتے ہیں پیدائش آدم، لیکن ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی عظیم نشانی۔ عیسائی جب حیران ہوئے تو اللہ نے یہ تو جواب دیا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ حیران ہو، جن کو میں نے صرف ماں سے پیدا کر دیا، باپ کے بغیر آدم کی پیدائش نہ دیکھی کہ جب نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ جب ماں باپ کے بغیر میں کسی کو بنا سکتا ہوں تو کیا ماں سے نہیں بنا سکتا؟ اللہ اکبر۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو سلام ہو، مٹی کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا، پھر اپنی طرف سے روح پھونکی، روح نے اندھیرے گھر میں قرار نہ پایا تو نور مصطفیٰ کی تجلی ڈالی تو گھر میں ٹھہر گئی کہ اندھیرے گھر میں نہیں آئی ہوں، کسی کا نور موجود ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا کہ اس مٹی کے پتلے کے پسینے سے جوہر سے جوہر جوہر سے جوہر جوہر لاکھوں اربوں انسان بنائے، سب مٹی کے کہلاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں حضرت آدم علیہ السلام سے نسبت ہے۔ اور اس مٹی کا کمال یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا پتلا بنایا کہ اس کا اثر کروڑوں اربوں انسانوں میں منتقل ہوا، کہ جب یہ مر جاتے ہیں تو پھر مٹی ہو جاتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد جا کے دیکھو قبر کی مٹی اٹھاؤ تو پتا نہیں چلتا کہ یہاں کوئی آدمی بھی تھا، مٹی سے مٹ کے مٹی مٹی آدم علیہ السلام کی نسبت ہے۔ ذرا غور کیجیے گا خلقت پہ، یہ مولوی حضور کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام نہیں کہہ سکتے جو ابو البشر ہیں، جن کی اولاد میں حضور ہیں وہ نہیں کہہ سکتے کہ میری خلقت اور حضور کی خلقت برابر ہے۔ میں کیسے کہوں، مجھے خون کی تلچر سے بنایا، آدم علیہ السلام کو جب بنایا تو مٹی سے بنایا، اور جب حضور کو بنایا تو نور بنایا۔ اللہ اکبر، اللهم صل علی سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام پہلے مٹی، آدم علیہ السلام پہلے مٹی پھر روح پھر نور، پہلے مٹی پھر روح پھر نور، مٹی روح نور، مٹی روح نور، مٹی روح نور پھر بشریت، اور حضور پہلے نور پھر روح پھر بشریت۔ اب حجاب اٹھتا جائے گا تو نور ہی بڑھتا جائے گا، بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مر کے مٹی، خون پیپ مٹی، میرے آقا مولا نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے۔ بلکہ بعض نے تو بشریت کے لباس میں بھی تو دیکھا، کہا سرکار نور نظر آ رہا ہے، اثر بدن میں لگا ہوا ہے، دوست ملا تو خوشبو بہت آ رہی، آستین سے آ رہی ہے، یہاں سے آ رہی ہے، اس کو کیا پتا بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ صحابی کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورج کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں، اور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس میں نور زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض نے تو بشریت کے کرتے سے بھی نور کو چھنتا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کی مسکراہٹ کی روشنی میں اندھیرے کمرے میں سوئی تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور نور ہیں، اول نور ہیں پھر روح ہیں۔ اہل محبت بیٹھے تو خاص باتیں کرنی چاہیے نا، مشکل یہ ہوتی کہ پرچیاں آتی ہیں، سوال کا جواب ان کو دینا پڑتا ہے جو کچھ نہیں جانتے۔ یارو، کچھ جاننے کے لیے بھی جاننا ضروری ہوتا ہے نا، جاننے کے لیے بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ حضور اول نور ہے پھر روح ہے، پھر روح سے عالم بشریت میں آئے، 40 سال بعد اعلان نبوت، 40 سال بعد نبی بنائے گئے۔ نہیں نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضور نور، پھر عالم ارواح میں بہت سی روح ہیں تو ایک روح مصطفیٰ بھی نہیں۔ حضور وہ نور ہے کہ پورا عالم ارواح جس نور سے بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا عالم ارواح جس نور سے بنا ہے وہ حضور کا نور ہے، اور عالم ارواح میں رہ کر کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ نبی ہے کہ نہیں ہے۔ ارے جو بے خبر سے بے خبر، جو گھر میں بچے سو رہے ہیں سو رہے ہیں، جو عورتیں باتیں کر رہی ہیں کر رہی ہیں، لیکن جو مرد ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو بزرگ ہیں سن رہے ہیں، جن کو عرفان کی چاشنی میں تڑپ رہے ہیں، سب ایک محلے میں ہم ہیں، سب ایک محلے میں، بچے سو رہے ہیں، عورتوں نے محبت سے ثواب کے لیے میلاد کی محفل کی ہے، لیکن باتیں کیے جا رہی ہیں کیے جا رہی ہیں کیے جا رہی ہیں، ان کو میرے تقریر کی کچھ خبر نہیں ہے، لیکن مرد بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، اور جو کچھ جانتے ہیں وہ اور جان رہے ہیں، اور جو محبت میں مبتلا ہے وہ مزہ لے رہے ہیں۔ عالم ارواح میں سب روحیں تھیں، برابر نہیں تھی، جو غافل تھی غافل تھی، جو ماننے والی تھی مان رہی تھی، جو نبی تھے ان کا جلسہ ہو رہا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی، کچھ خبر نہیں تھی۔ اللہ اکبر. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, توبہ کرو اہل حدیث دیوبندی وہابی, قرآن کے منکر ہو جاؤ گے اگر نبی کو بے خبر مانو گے. دنیا میں نہیں, عالم ارواح میں بھی بے خبر نہیں ماننا. مولوی صاحب, مکے مدینے میں نہیں, دنیا میں نہیں, عالم ارواح میں ولادت سے پہلے بھی بے خبر نہیں ماننا, ورنہ مسلمان نہیں رہو گے. اس لیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا, وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتَكُم مِّن كِتَابِ الْحِكْمَةِ. اللہ اکبر, نبیوں کا جلسہ اللہ کر رہا ہے, ان سے کہہ رہا ہے دیکھو وعدہ کرو کہ جب تمہیں کتاب و حکمت دوں, ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم, کہ جب میرا رسول خاص آ جائے تمہاری تصدیق کرتا ہوا جو کچھ تمہارے ساتھ ہے, جو تمہارے پاس ہے, جو کتابیں, جو نبوت تمہاری ہے, اس کی تصدیق کرتا ہوا آ جائے, تو کیا کرنا؟ تم اس پہ ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا اور اس کا ساتھ دینا. پتہ چلا عالم ارواح میں بھی نبی بے خبر نہیں تھے, اللہ کو جانتے تھے. نہیں, جب نبیوں کو بلایا ہوگا تو ہر نبی جانتا تھا نا کہ میں نبی ہوں, اور یہ بھی جانتا تھا کہ نبیوں کا سردار کون ہے, سب سے افضل کون ہے. اللہ افضل الانبیاء, امام الانبیاء, حضرت محمد مصطفیٰ, احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سارے نبی جب دنیا میں آئے, اپنی اپنی جگہ بشارتیں دیتے ہوئے گئے, حضور کی آمد کی خبر دیتے گئے. میلاد کی محفل کب سے شروع ہوئی, حضور کی آمد کا جشن کب سے ہوا؟ اللہ اکبر, ہر نبی نے آ کر حضور کی آمد کا جشن منایا ہے. استقبال آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہر نبی نے سجائی ہے یہاں تک, کیونکہ اب اہل محبت کے لیے ہمیں یہ بھی گفتگو کرنی پڑے گی نا کہ ربیع الاول میں تاریخیں نہیں ملتی ہیں تو وہ سفر کے مہینے جلد سے شروع ہو جاتے ہیں. سفر کے میں کیا استقبال احمد مصطفیٰ, استقبال ربیع الاول, یہ کیا ہے بھائی؟ ربیع الاول کا مہینہ ہو تو میلاد منا لینا. اب تو آپ لوگ سفر کے مہینے سے استقبال شروع کر رہے ہیں. ہم نے کہا سفر کے مہینے میں نہیں آنا تاریخ لینے, محرم میں آنا, حج میں آنا. ہمارے لیے تو حج کے مہینے سے احمد مصطفیٰ کا جشن شروع ہو جاتا ہے. حج کا تو بہانہ ہے حضور ہی کے دیدار کے لیے جانا ہے. ہمارے لیے تو حج کا اہتمام بھی حضور کی آمد کا اہتمام ہے. ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت ہو, اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے آنا, ان کا پیاسا ہونا, ایڑیاں رگڑنا, زمزم کا بہنا, سب حضور کی آمد کا اہتمام ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام ہجرت نہ کرتے, اسماعیل علیہ السلام پیاسے ایڑیاں نہ رگڑتے, زمزم نہ بہتا, مکہ آباد نہ ہوتا, مکہ آباد نہ ہوتا تو جناب عبد المطلب کیسے آتے, حضرت جناب عبداللہ کیسے تشریف لاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر ہمارے آقا مولا حضور صاحب تشریف لائیں. مولوی کہتا ہے 40 سال بعد, یہ میلاد کب سے شروع ہو گیا؟ 40 سال بعد تو اعلان نبوت ہے. اس کے بعد پھر اتنے جہاد, اتنی لڑائیاں ہیں جناب, اتنا جہاد ہے. اللہ ہم کہتے ہیں بالکل ہے, لیکن جہاد پہ جانے سے پہلے جہاد کے میدان میں اللہ اکبر صحابہ کرام آتے تھے تلوار چمکاتے ہوئے, میرے آقا کی زیارت کرتے ہوئے, کوئی نہ کوئی شعر پڑھتے ہوئے, پھر اپنی جان قربان کرتے تھے. ہم تو اپنی زبان سے, اپنے قلم سے حضور کی نعتیں لکھ رہے ہیں. احد والوں نے تو اپنے خون سے حضور کی نعتیں لکھی ہیں, بدر والوں نے تو اپنی جان سے حضور کی نعتیں لکھی ہیں, حنین والوں نے تو اپنی لاشوں سے حضور کی نعتیں لکھی ہیں. اللہ اکبر, اس ایمان اعلان کے بعد, اعلان نبوت کے بعد, جہاد کے بعد, ہم تو کہتے ہیں مولوی صاحب 40 سال بعد جہاد شروع ہوا, لیکن اس 40 سال میں جب تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوتا رہا, ہمارے نزدیک اس تمام عرصے میں حضور کا میلاد ہی بیان ہوتا رہا, حضور ہی کی شان بیان ہوتی رہی, حضور ہی کی ولادت پاک بیان ہوتی رہی. پورے مکے میں سارے لوگ مل کر کسی کو سب سے اچھا مانتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے. یا رسول اللہ, حضور دنیا میں تشریف لائے پہلا دن ہے تو بی بی آمنہ سلام علیہ فرما رہی ہیں, ایک ایسا نور روشن ہوا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گیا, میں نے گھر میں رہ کے بسرا کے محل دیکھ لیے. میں کیا عرض کروں, یہ بی بی آمنہ سلام علیہ کی کرامت نہیں تو کیا ہے؟ کتنا بھی نور چمکے, کتنا بھی سورج نکل آئے, 10 سورج نکل آئے, لیکن آپ اپنے گھر میں ہو, دروازہ بند ہو, گھر بھی چھوٹا سا ہے, کھجور کی شاخ اور کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی کٹیا ہے, اس میں بی بی آمنہ سلام علیہ موجود ہیں, سورج چمک آئے, آپ اپنے کمرے میں ہوں, کیا آپ صدر تک دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں نہیں, حضور تشریف آئے تو جو نور ظاہر ہوا وہ اوپر سے نہیں ہوا, نور مصطفیٰ روشن ہوا, اور سارے حجابات اللہ تعالیٰ نے بی بی آمنہ سلام علیہ کی آنکھوں سے حجابات اٹھا لیے. ہم کہتے ہیں بی بی آمنہ کی کرامت تھی کہ گھر میں رہ کے بسرا کے محل دیکھ لیے, شام کے محل دیکھ لیے. اللہ اکبر, خانہ کعبہ نے سجدہ کیا. کون کہہ رہے ہیں؟ جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں, کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد بیان ہو رہا ہے میلاد, جس دن سے حضور تشریف لائے. مکے میں قحط تھا, سرکار تشریف لائے, 12 میں رحمت ہوئی. جس رات, جس صبح حضور تشریف لائے, جتنی ماؤں کی آغوش میں بچے آئے, اللہ نے سبھی کو بیٹے عنایت فرمائے. میلاد کب سے بیان ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں. ہم سے سنا مولوی صاحب, کوئی دن کوئی ہفتہ خالی نہیں, پانچ چھ دن نہیں گزرے کہ مائی حلیمہ سعدیہ کا واقعہ ہوا. وہ تشریف لائیں, ہلکی سواری پہ آئیں, کمزور سواری پہ آئیں, خود بھی بیمار تھیں, صحت مند نہیں تھیں, اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا پاتی تھیں, اسی لیے آئی تھیں کہ کسی امیر کا بچہ مل جائے گا, کچھ معاوضہ ملے گا تو کھاؤں گی پیوں گی, صحت بھی ہوگی, اپنے بچے کو بھی دودھ پلا لوں گی, اس کی بھی میں خدمت کر لوں گی. لیکن جب مکہ شریف میں سب سے آخری میں پہنچی تو جو تیز سواری پہ عورتیں آئی تھیں وہ امیر اور رئیسوں کے بچوں کو لے گئی. ہر ایک سے پوچھتی تھیں, کوئی کہتا تھا بھائی اب کسی امیر کے یہاں تو کوئی بچہ نہیں ہے, ایک بیوہ کے یہاں ایک بچہ ہے, وہ چاہو تو لے جاؤ. سب جگہ سے مایوس ہو کر آئیں اپنے شوہر سے پوچھنے, کہنے لگی اگر تم کہو تو خالی جانا اچھا نہیں ہے, ایک بچہ ہے, چھ مہینے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے, بیوہ تنہا گھر میں ہے, ان سے کوئی معاوضے کی تو ایسی امید نہیں ہے, لیکن خالی جانے سے اچھا ہے کسی بچے کو ساتھ لے لے. شوہر نے کہا اچھا جاؤ لے آؤ. تشریف لائی, حضرت عبد المطلب مل گئے, پوچھا کیا نام ہے؟ کہا حلیمہ. کس قبیلے کی؟ کا سعد. کہا مبارک ہو, حلم بھی ہے اور سعد بھی ہے, جاؤ امنا کے پاس. اندر تشریف لے گئی, فرماتی ہیں بس بچے کو جو دیکھا دل کھنچ گیا اس طرف, میں نے بچے کو گود میں لیا. بی بی آمنا فرماتی رہی, پتہ نہیں سنا نہیں سنا, وہ کہتی رہی کہ چاہو تو تم لے جاؤ, لیکن میں تم سے کسی معاوضے کی بات نہیں کر سکتی, کوئی وعدہ نہیں کر سکتی, لیکن یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر تم نے اس بچے کو دودھ پلا لیا اور یہ بچہ بڑا ہو گیا تو یہ تمہاری بکریاں چرا لے گا. اللہ اکبر. حضرت مائی حلیمہ سعدیہ اس بچے کو آغوش میں لیے ہوئے جمال مصطفیٰ میں گم, اللہ اپنی فروغا اپنے خیمے میں آئیں اور سوچا چلو بچے کو دودھ تو پلائیں. اب جو دیکھا تو اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی. حیران ہو گئی, جو بکریاں تھیں ان کے سارے تھن بھر گئے, اونٹنی صحت مند ہو گئی, اس سوار جو کمزور سواری تھی وہ سب سے آگے نکل گئی. یہ سارے واقعات کب بیان ہو رہے ہیں؟ حضور کے بچپن ہی سے بیان ہو رہے ہیں. میلاد تو شروع سے بیان ہو رہا ہے جناب. ابھی چھ سال آٹھ سال کی عمر, بی بی آمنہ سلامی نے نعتیں لکھی, وصال کے وقت نعت لکھی, مدیشی سے واپس آ رہی تھی, ابوا کے مقام پر سخت علیل ہوئی, رخصت کا وقت آیا تو اپنے بیٹے کا ہاتھ تھاما, چھ سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چھ سال کی عمر کیا ہے؟ اللہ اکبر, چھ سال کی عمر شریف ہے. حضور کا ہاتھ ہاتھوں میں لیا, ام ایمن کے ہاتھوں میں دیا اور اس وقت نعت کے اشعار لکھے. ایک شعر کا مفہوم یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے, ہر نقش فانی ہے, ہر نشان مٹ جائے گا, ہر نام بھلا دیا جائے گا, لیکن ایک بات تجھے بتاتی ہوں کہ میرا نام زندہ رہے گا اس لیے کہ تیرا نام زندہ رہے گا. اللہ اکبر. چھ سال کی عمر ہے سرکار کی اور حضور کی نعت اور قصیدہ اللہ اکبر گونج رہے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی ثنا گونج رہی ہے, حضور کی مدحت گونج رہی ہے. اللہ, آٹھ سال کے ہوئے, دادا جان کا بھی انتقال ہو گیا, چچا کے پاس آئے جناب ابو طالب کے پاس, وہ تجارت پہ جانے لگے, یتیمی بھی یتیمی دیکھی تھی, والد کو اس سال پہلے, پھر ماں کا وصال, پھر دادا جان, چچا کے پاس آئے تو یہ تجارت پہ باہر جایا کرتے تھے. جناب عبد المطلب دادا جان تو خانہ کعبہ کے متولی تھے, بچپن کا زمانہ تھا, جی چاہا میں بھی باہر جاؤں, میں بھی چچا جان کے ساتھ جاؤں. کہا چچا جان مجھے ساتھ لے چلیے. کہا بیٹا میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں, تمہاری عمر بھی بہت کم ہے, کیسے تمہیں ساتھ لے جاؤں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے. جناب ابو طالب فرماتے ہیں اپنے بیٹوں کو دنیا جاتا تھا لیکن یہ کیونکہ یتیم تھے تو میرے دل میں خیال آئے کہیں ان کا دل نہ دکھے, لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گیا. اب جو وہاں گئے, شام میں گئے تو وہاں کا یہودی راہب دیکھ کر کہتا ہے جناب آپ کہاں سے آئے؟ جناب ابو طالب نے مکے سے آؤں. کہا فوراً واپس سے لے جائیے. کہا کیوں؟ کہ آپ کے ساتھ جو بچہ ہے اس میں انوار نبوت نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ, یہودی راہب نے کہا میں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہیں وہ اس بچے میں نظر آ رہی ہیں. جناب میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ اپنے شہر واپس لوٹ جائیے, اگر اور یہودی دیکھ لیں گے پہچان لیں گے تو جان کے دشمن ہو جائیں گے. مولوی صاحب, حضور کا میلاد, حضور کے انوار نبوت کے آثار تو بچپن سے بیان ہو رہے, واپس آنے لگے, سفر کی تکان تھی یہ کیا؟ اللہ بہتر جانتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ دس سال کی عمر ہے, بچپن شریف ہے. ایک درخت تھا قدیم, ذرا راستے سے ہٹ کے سرکار جا کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے. جیسے ہی جا کے بیٹھے ایک صاحب آ گئے, مان حضرت آپ میرے گھر چلیے, آپ کی دعوت کرتا ہوں. چچا کیا بات ہے بھائی؟ حضرت آپ کے ساتھ ہیں, آپ دونوں کی دعوت ہے میرے گھر. دعوت قبول کرتے تھے, دعوت کی بڑی شاندار. تو جناب صالح نے پوچھا کہ آپ نے ہماری دعوت کیوں کی؟ کہا جناب میں نے پڑھا ہے اپنی کتابوں میں, اپنے بزرگوں سے سنا ہوں, میں اس درخت پہ نظر رکھتا ہوں, میرے بزرگوں نے بتایا اور میں نے دیکھا کوئی اس درخت کے نیچے نہیں بیٹھا, اتنی سال سے میں دیکھ رہا ہوں. میرے بزرگوں نے بتایا تھا یہ درخت وہ ہے کہ جب کوئی بیٹھا ہے تو نبی ہی اس درخت کے سائے میں بیٹھا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو میرے آقا کا ذکر کب سے ہو رہا ہے؟ المیلاد کا بیان کب سے ہو رہا ہے؟ حضور کے بچپن میں انوار نبوت کے آثار بیان ہو رہے ہیں. اللہ, وہ تم کہتے ہو کب سے بیان شروع ہو گیا؟ یہ پیر کا دن تھا جس دن سرکار دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے بھی اہتمام کیا پیر کے دن کا, معراج پہ بلایا تو پیر کی شب بلایا, معراج پہ بلایا ہم نے تو چراغیاں تو اپنی گلی کو سجائے نا، اللہ نے تو آسمانوں کو سجایا تو پیر کی رات کو سجایا، جنت کو سجایا تو پیر کی رات کو سجایا. اب پیارے آقا، ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ ساری کائنات کا مشاہدہ کرایا، ساری کائنات کو حضور کی زیارت کرائی تو پیر کے دن کرائی، اور حضور نے بھی پیر کے دن کا اتنا اہتمام فرمایا. ہجرت فرمائی تو قبا کے قریب پہنچے تو قیام فرما لیے. کتنی دور ہے مسجد قبا مدینہ طیبہ جہاں سرکار؟ بہت قریب ہے، لیکن قبا میں قیام فرمایا، جمعہ آیا، جمعے کی نماز پڑھی، مسجد تعمیر کی، وہاں اہل مدینہ تڑپ رہے ہیں، انصار روزانہ آ رہے ہیں، پہاڑوں پہ واپس جا رہے ہیں، حضور چل چکے ہیں، خبر مل گئی، مکیشی سے روانہ ہو گئے. اب تو یہ بھی خبر آ گئی کہ قبا کے پہنچ چکے ہیں، بس آنے والے ہیں، آ جائیں گے، آ جائیں گے، آ جائیں گے. اللہ اکبر. حضور جب تشریف لائے، آفتاب نبوت جب افق مدینہ پہ طلوع ہوا تو کون سا دن تھا؟ پیر کا دن تھا، پیر کا دن تھا، اور لوگوں کا ہجوم تھا استقبال کے لیے. نوجوان گلیوں میں بکھر گئے. حدیث شریف میں الفاظ ہیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. نوجوان تو گلیوں میں نعرے لگا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ. اور چھوٹی چھوٹی بچیاں نعت خوانی کب سے شروع کی؟ پہلا دن حضور مدینہ شریف میں بھی تشریف لائے ہیں، اور وہ چھوٹی بچیاں جو استقبال کے لیے آگے بڑی، بڑے آگے آگے کیسے حضور کو دیکھیں بے چین ہوئی، ادھر ادھر دیکھا، ایک گھر کی سیڑھیاں نظر آ گئی، ان سیڑھیوں پہ چڑھ گئی، چھت پہ کھڑی ہو گئی، اور وہیں سے باواز بلند نعت خوانی شروع ہو گئی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ. تو حضور نے نہیں فرمایا بچوں یہ مت کرو، مت گاؤ، میں نبی ہوں، گاگا کے اشعار مت پڑھو. اللہ صحابہ نے اتنا یاد کیا، آج تک ہم تک یہ نعت پہنچا دی. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. تو حضور کا میلاد، حضور کی نعت خوانی، اللہ اکبر، ولادت کے دن سے اللہ اکبر وصال تک، قیامت تک حضور کی نعت خوانی، اور حضور پہ درود و سلام کے پھول نچھاور کیے جاتے رہیں گے. صبح اور شام 70,000 فرشتے آتے ہیں، صبح حضور پہ درود بھیجتے ہیں، اور 70,000 فرشتے شام کو درود بھیجتے ہیں، اور پھر تڑپتے ہیں بستیوں کے کورنگی اور لانڈھی میں آنے والے فرشتے کہ یا اللہ آئے تو اس بستی میں ہیں، مگر خدا کرے کوئی حضور کی محفل بھی مل جائے. بستیوں میں فرشتے آتے تو ہیں، لیکن تمنا کرتے ہیں کہ مولا اس بستی میں بھیجیو، اور جس بستی میں بھیجیو وہاں کبھی ہمیں حضور کی محفل بھی مل جائے. اپنے آقا اور مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے بھی رسول ہیں نا. الحمدللہ ثانی، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ کرم کیا کہ اس محفل میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی. کس کس پہلو سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن اہل سنت جماعت مسلمانوں یقین رکھو، ہمارا عقیدہ حق ہے، اور جس نے بھی جو گروہ بنایا ہے ہم سے ہٹ کر بنایا ہے، اور یہ لوگ جن کا نام لے کے ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کے سوالوں کی وجہ سے ہمیں جواب دینے پڑے، ہم جب جواب دیتے ہیں تو یہ مشہور ہو جاتے ہیں، ورنہ ان کا کوئی نہ شمار نہ عدد ہے، نہ شمار ہے. خود خانے کعبہ وہاں امام کے پیچھے نماز پڑھنا، وہ اس طرح نماز پڑھتے. آج بھی آپ نماز پڑھ کے دیکھیے، 90% مسلمان وہاں اس امام کی طرح نہیں پڑھ رہے ہوتے جس طرح وہ پڑھ رہا ہوتا. 90% مسلمان اہل سنت نماز پڑھ رہے تھے، امام جو ہے مسواک کر رہا ہے، کپڑے درست کر رہا ہے، رفع دین کر رہا ہے، کبھی کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، کوئی بھروسہ ہی نہیں. کہ ہم نے پوچھا بھی کہ اختلاف کم ہو، ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس امام کے پیروں ہیں، شافعی ہیں، پتہ نہیں صاحب حنبلی ہیں شاید، حنبلی. ہم نے کہا حنبلی ہیں؟ نہیں نہیں شافعی ہیں. کچھ پتہ ہی نہیں کہ کس امام کے پیروں ہیں. اللہ اکبر. دوستو ساتھیو، تو وہ 2-3% درست ہیں، یا 95-97% مسلمان اپنی عبادتوں میں درست ہیں، عقیدے پہ درست ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان قرآن میں موجود ہے، اور یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے منکر ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. رسول مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ رسول تو مانتے ہیں. ہم کہیں صرف رسول ہی ماننا بات نہیں ہے، حضور کی جتنی صفات قرآن میں بیان ہوئی، وہ ہادی ہیں، وہ مبشر ہیں، وہ نذیر ہیں، وہ سراج المنیر ہیں، وہ نور ہیں، وہ شفاعت کرنے والے ہیں. آج بھی جو ان کی بارگاہ میں جاتا ہے، ولو انہ ظلم انسلم چاہو کا، اللہ نے فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے پیارے حبیب وہ تمہاری خدمت میں حاضر ہو جائیں، اور پھر تمہاری خدمت میں آ کے فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم رسول، پھر رسول بھی ان کی شفاعت کرے، لوجد اللہ تواب رحیم، تو وہ پائیں گے رسول اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا. اور ان کا عقیدہ کیسے چلتا ہے؟ ان کا عقیدہ چلتا ہے کہ بشر ہیں، حیات میں وہی آتی ہے، یہ بشریت کا امتیاز ہے، صرف ہم جیسے بشر ہیں. صرف اتنا ہے جو اللہ نے فرمایا کہ تم کہو قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پہ وہی آتی ہے، تمہاری طرح بشر ہوں. فرق صرف اتنا ہے کہ مجھ پہ وہی آتی ہے اور تم پہ وہی نہیں آتی، اتنا فرق ہے. اور جب وصال ہو گیا تو پھر وہ بشر بھی حجر ہو گیا. مدیشی میں جائیں، وہاں جالی کی طرف بڑھتے تھے, ماں ہے نا کلو حجر, یہاں کیا ہے مٹی ہے سر, ماں محمد اللہ بشر خلاص, انکا میت وانہم میتون, تم بھی میت ہو یہ بھی میت ہے, بشر سے میت بنے اب پتھر ہو گئے مٹی ہو گئے, اب کیا ہے, یہ ہے ان کا عقیدہ, یہ اپنے کانوں سے سنا ہوا ہے کہ وہاں کا وہ شرطہ معلم تبلیغی کھڑا ہوا کہہ رہتا ہے ماں ہے نا کیا ہے یہاں, حجر حجر کلو حجر پتھر ہے یہاں, استغفر اللہ. اور حدیث شریف میں کیا آیا, مشکاۃ شریف باب الجمعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاخر الصلاۃ فی الیوم الجمعہ, جمعے کے دن مستقصر سے درود پڑھا کرو, جمعے کے دن میں خود قبول کرتا ہوں, جمعے کے دن مستقصر ہر دفعہ درود پڑھو, لیکن اہل سنت جمعے کے دن مصر ہوتے ہیں نا کہ نماز کے بعد سلام پڑھیں گے, یہ کیا ضد ہے بھائی, ہر وقت درود پڑھیں گے جمعے کے دن, کوئی خاص بات ہے, خاص بات ہے, حضور نے فرمایا فاخر الصلاۃ فی الیوم الجمعہ, ہر دن تو درود پڑھو لیکن جمعے کے دن مجھ پر خصوصاً زیادہ پڑھو. تو عبد الدردہ حضرت نے پوچھا یا رسول اللہ وسلم یہ زندگی میں تو بات سمجھ میں آتی ہے, زندگی ظاہر میں کہ ہم آتے ہیں درود پڑھتے ہیں آپ جواب دیتے ہیں, آپ سلام, ہم کہتے ہیں صلاۃ السلام علیکم یا رسول اللہ, آپ وعلیکم السلام کہہ دیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دیں, حیاک اللہ بارک اللہ دعائیں دے دیتے ہیں. او بعد الموت, حدیث شریف میں یہ سوال موجود ہے, میں اور آپ ہی نہیں الحمد للہ ہمیں تو ایمان والوں سے ایمان مل گیا, لیکن بہت سے لوگوں کو بہت سی چیزیں نہیں لگتی ہیں نا, تو اتنی نہیں آپ کو نہیں لگتی جتنی صحابہ کرام کو نہیں لگتی تھی, کہ ہر بات ان کے لیے نہیں تھی, حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ قصر ضرور پڑھو, تو کہا یا سنا جب آپ حیات ظاہر میں جبھی یا آپ کے وصال کے بعد پھر کیا ہوگا, او بادل میں موت آپ کے وصال کے بعد, تو حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اسفاد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, ابو دردہ یاد رکھو کہ اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو چھوئے, اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے بلکہ رزق بھی پاتا ہے, فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی فنبی اللہ حی, بس اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے, تمہاری عقل نہ مانے نہ مانے اللہ کے رسول کا فرمان مانو, تمہاری سمجھ میں آئے نہ آئے کہ کیسے زندہ ہیں, عقل کو چھوڑو قرآن کو اور حدیث کو پکڑو, جو اللہ کی راہ میں زندگی گزارتا ہے اسے اللہ پاکیزہ زندگی عطا فرما, جو حضور کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اچھی زندگی عطا فرماتا ہے, تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ وبھی سوچنا کہ ان کی عبادت رسال حیات کا کیا عالم ہے, ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سمجھ سکو تو سمجھو کہ حیات خود مخلوق ہے اور حضور افضل الخلائق ہیں, خود حیات حضور سے افضل نہیں ہے تو حضور کی حیات کا کیا عالم ہوگا, حیات مخلوق ہے, ہم تو اس محفل میلاد سے یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ اپنے اس مشن پہ چلتے ہیں کہ بچوں لوٹو ماں باپ کی طرف, امتی لوٹے رسول کی طرف, بندے لوٹے اپنے رب کی طرف, بچے آج کل اخبار میں پڑھ رہے ہیں نا کیسے کیسے حالات, بچے اسی وقت تک محفوظ ہیں جب تک ماں باپ کی نگاہ میں ہیں, امتی جبھی تک محفوظ ہے جب تک رسول کی نگاہ میں ہے, مرید اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک مرشد کی نگاہ میں ہے, ورنہ ہر نیا آدمی اپنی طرف بلا رہا ہے, جو کہہ رہا ہے نا کسی طرف نہ جا وہ کہہ رہا ہے ہماری طرف آؤ, جلسہ عید میلاد النبی غلط ہے, جلوس میلاد النبی غلط ہے, ان کا جلسہ صحیح ہے, ان کا اجتماع صحیح ہے, ان کا بڑا آئے تو استقبال کے لیے جلوس نکالو, تو یہ کیا بات ہے, اگر بدعت ہے تو سب بھی بدعت ہے, یہ میلاشیر بدعت حسنا یہ بھی یاد رکھیے, یہ بدعت حسنا نئی بات اہتمام اور انتظام اور اس ظاہری بلب اور شامیانے کی وجہ سے, اصلا محفل نعت بدعت نہیں ہے, حضور نے تو کوئی محفل سجائی نہیں ہے, جب بھی سجائی نعت ہی کی محفل سجائی, اصلا جو محفل نعت ہے وہ بدعت نہیں ہے, اہل سنت جو کہتے بھی ہیں کہ بدعت حسنا ہے وہ یہ اہتمام کا کرنا, دری بچھائی چاندنی چراغاں کیا, بیان کا اہتمام کیا, اللہ اکبر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, میری تو سمجھ بات نہیں آتی, جب اللہ نے فرما دیا حج کے موقع پہ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي, دین مکمل ہو گیا تو جناب اب اس کے بعد کوئی نئی بات ہم دین میں کیسے قبول کر لیں گے, ہم نے کہا بالکل دین مکمل ہو گیا اور قرآن کا تنزیل قرآن ختم, قرآن مکمل نازل ہو گیا, لیکن قرآن کی پیروی کا آغاز جاری ہے, قرآن کی اتباع اور حضور کی اتباع کا سلسلہ جاری ہے, یہاں تک کہ زمین موجود ہے, اب اس میں جو درخت لگائے جائیں گے وہ اسی زمین کے کہلائیں گے, اس کے باہر کے نہیں ہوں گے, دین کی زمین موجود ہے, اس میں جتنے درخت لگاتے جاؤ گے اس زمین میں بہار آتی چلی جائے گی، جتنی محفلیں سجاتے جاؤ گے نور بڑھتا جائے گا۔ حضرت سے عمر فاروق نے تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، حضور نے تراویح پڑھی لیکن اہتمام جماعت کا پورے ختم قرآن کا نہیں کیا، یہ تو کمبخت قرآن خوانی کے بھی خلاف ہو گئے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے قرآن خوانی کہاں سے جائز ہے مل کے قرآن ختم کرنا؟ ہم نے کہا صاحب تراویح کا جو اہتمام ہے وہ نماز کی حفاظت کے لیے کہ قرآن کی حفاظت کے لیے؟ سید عمر فاروق نے جو اہتمام فرمایا حضور صاحب کے وصال کے بعد اپنے زمانے میں قرآن کی حفاظت کے لیے تراویح کا اہتمام فرمائے، 20 رکعت ہو پورا قرآن پڑھا جائے، یہ کہیں حکم ہے قرآن میں؟ یا حضور نے کہا کہ یہ ضرور کرنا حضور کی سنت ہے لیکن پوری جماعت کا اہتمام پورے ختم قرآن؟ یہ اہتمام فاروق اعظم نے فرمائے کس لیے؟ نماز کی حفاظت کے لیے نہیں، قرآن کی حفاظت کے لیے، ختم قرآن کے لیے۔ اور آج بھی کمال کی بات ہے، یہاں کہتے ہیں ختم قرآن کی دعا کہاں سے آ گئی؟ یہ قرآن خوانی جمع ہو کے قرآن پڑھنا پھر دعا مانگنا، تو جب تراویح میں ختم قرآن ہوتا ہے حرم شریف میں تو آخری رکعت میں کتنی لمبی دعا مانگتے ہیں، کتنی لمبی دعا مانگتے ہیں، ختم قرآن پہ دعا مانگتے ہیں۔ جتنے مصحف گھر میں رکھے ہوئے دیکھ لو آخر میں ختم قرآن کی دعا ہے کہ نہیں ہے، اگر ختم قرآن کی دعا ہے تو پتہ چل گیا قرآن پڑھا جاتا تھا، ختم کیا جاتا تھا، دعا مانگی جاتی۔ بلکہ ہم نے تو سرکار کی رشی پڑھی ہے، ایک سرکار نے فرمایا جب قرآن ختم کیا جاتا ہے دعا مانگی جاتی تو 7,000 یا 70,000 فرشتے آمین کہنے کے لیے آ جاتے۔ تو نعت خوانی میلاد خوانی کے خلاف ہوتے ہوتے قرآن خوانی کے بھی خلاف، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے دیکھو، تو ظاہر ہے اگر وہی بات کرتے ہیں۔ اب ہمارے سنیوں میں کیوں ایسا نظر نہیں آتا ایک دوسرے سے ملنا جلنا؟ بھائی ہیں آپ صحیح اپنے راستے پہ، صحیح ہے ٹھیک۔ اب ظاہر کوئی اعتراض کرتا ہے تو سب کی نظر اس پہ پڑ جاتی ہے، جب ان کے پوسٹر تقسیم ہوتے ہیں تو سب کی نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں حضرت یہ سوال انہوں نے کیا، انہوں نے سوال کیا۔ اصل میں یہ ہے بس مختصر یہ کرتے ہیں کہ جیسے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ ماں باپ سے، ایمان والے ماں باپ سے قریب رہنا، حفاظت میں رہو گے، مرید اپنے مرشد سے، اہل سلسلہ سے قریب رہے، اور اپنے زمانے میں ضرور کہیں نہ کہیں بیعت ہونا چاہیے، اس سے بڑی حفاظت ہو جاتی ہے۔ دوستو اسے پابندی سمجھو، یہ ہزاروں جگہ سے آزاد ہونا ایک جگہ کا پابند ہونا سمجھو۔ ہاں اس کو پیر نہ بناؤ جس کا کوئی پیر نہ ہو۔ اگر کوئی، میں بس الفاظ میں یہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ بہت سے اہل سنت بھی بہت سے ان جملوں میں شامل ہو گئے، ابھی ان کو اندازہ نہیں ہے، لیکن کہیں بھی مرید ہو تو یہ ضرور دیکھنا کہ وہ باکرامت ہو یا نہ ہو لیکن اس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو، وہ کسی نہ کسی کا مرید ہو۔ یہ نہیں کہ مجھے مزار شریف سے فیض پہنچ گیا، جو زندہ پیر سے نہیں لے سکتا مزار والوں سے لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اور دوسری بات، صاحب مزار عطا بھی کرتے ہیں، فیض بھی پہنچاتے ہیں، تو سب سے پہلے اگر کسی مزار پہ کوئی جائے اور فیض مانگے، ہدایت مانگے، تو صاحب مزار اگر دیتا ہے تو سب سے پہلے اسے کوئی پیر ہی دلا دیتا ہے۔ صاحب مزار اگر اسے اپنے راستے پہ لانا چاہے، اس کے لیے دعا کرے، اس کو فیض پہنچائے، تو اس کو کسی پیر کے آستانے کسی پیر سے ملوا دیتا ہے تاکہ سلسلہ جاری ہو جائے۔ اور اگر کسی کو پیر کی ضرورت نہ ہوتی تو خواجہ غی نواز کسی کے مرید نہ ہوتے، اگر کسی کو ظاہر پیر کی ضرورت نہیں ہوتی تو حضور غوث العظم کسی کے مرید نہ ہوتے۔ تو پیدا ہوتے ہوئے روزہ رکھیں، اللہ اکبر، جو قرآن پڑھنے جائیں تو 14 سپارے سنا دیں۔ استاد کہے بیٹا قرآن کہاں سے پڑھا؟ کہا میں آغوش مادر میں تھا تو میری ماں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جو مادرزاد ولی ہے وہ بھی پہلے اپنے والد سے، میری مرید ہے شیخ ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر والد نے جب نواز دیا تو ویسے والد بھی تھے، پھر اس کے بعد کچھ اور لذتوں کے لیے شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ کے ہاتھوں میں اپنے بیٹے کا ہاتھ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر شیخ ابو سعید مخزومی بھی، اللہ اکبر، کتنے بڑے پیر تھے وہ، کتنے بڑے پیر تھے جنہوں نے عبد القادر کو غوث اعظم بنا دیا۔ نارا وہی ہے، 50 سال پہلے کوئی اور لگا رہا تھا کچھ اور لوگ سن رہے تھے، 100 سال پہلے کوئی اور نعرے لگا رہا تھا کچھ اور لوگ سن رہے تھے، اسی طرح آنے والے زمانوں میں ہم اور تم نہیں رہیں گے مگر یہ نعرے جاری و ساری رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ لہذا اسی گروہ میں رہو، اسی جماعت میں رہو جہاں اولیاء اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں، جہاں حضور کی نسبت کا فیضان جاری و ساری ہے۔ حضور غوث العظم کی کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ میں بھی الحمدللہ سفر میں تھا، میلا شریف مانسہرا ربٹ آباد اس سے اندر کے علاقوں میں کہیں محفل تھی، میں جا کے حیران ہو گیا، ماشاءاللہ کافی اہل سنت ہیں لیکن ضرورت ہے ہمیں وہاں تبلیغ کی، بہت ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دل زاد سفر سفر سفر تو سفر ہوتا ہے, لیکن اس سفر میں مجھے ایک بزرگ سے ملنے کا اتفاق ہوا جو بہت بلند پہاڑ کی چوٹی پہ 30 سال سے ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے, 26 سال تو یقیناً, اور اب یہ 4-5 سال ذرا ان کی شہرت کے ہو گئے, کیونکہ کوئی ایسا شخص بھی چلا گیا کہ اس نے جا کے کہا مجھے وزیر اعظم بنا دو تو انہوں نے چھڑی مار دی, کہا جاؤ بن جاؤ گے تو وزیر اعظم بن گیا, تو وہ پھر کوئی دوسرا بھی چلا گیا کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں, وہ بھی وزیر اعظم بن گیا, تو پھر ان لوگوں نے وہاں سڑک بنا دی ہے, دھنک کا شریف ہے, وہاں دھنک کا چھڑیوں والے بابا بیٹھے ہیں. میں نے بھی اخبار میں پہلے پڑھا تھا, تقدیر والوں نے مذاقن بھی لکھا تھا کہ وہ بیوی بھی گئی اور میاں صاحب بھی جا رہے ہیں, وہ چھڑی والے بابا بیٹھے ہوئے. الحمدللہ ایسا نہیں, سفر در سفر مجھے بھی ان پہاڑوں پہ جانے کا اتفاق ہوا. بڑا کرم ہے حضور کی محفل کا, بڑا کرم ہے حضور کا, اللہ اکبر. میں کوئی جماعت نہ انجمن لے وہ, لیکن میرے دل کی کیا حالت ہوگی جب میں وہاں پہنچا تو ان کے صاحبزادے نے کہا بہت اچھا ہوا آپ آ گئے, آج حضور کی میلاد کا جلسہ ہی ہو جائے, آج آپ بیان فرما دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا حالت میری ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارشیں, سخت بجلیاں کڑک رہی تھی, اور اس میں اس پہاڑ پر ایک مسجد میں حضور کی میلاد کا جلسہ ہو رہا تھا, اور مجھ گنہگار کو حضور کا ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. صبح فجر کے بعد تھوڑی دیر وہ ملتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں, میں بھی حاضر ہوا. پتہ نہیں, میں نے سوچا مجذوب بزرگ ہوں, کیسے ہوں گے, پتہ نہیں کیا بولیں گے, کیسے گالی دے دیں, ڈنڈا مار دیں, کیا کہہ دیں. لیکن جب میں قریب گیا, چھڑی ماری, انہوں نے کیا پیاری بات کہی, فرمایا صدق میں رضا ہے, جتنا سچ ہے اتنی ہی رضا حاصل ہوگی, صدق میں رضا ہے. میں نے کہا حضرت دعا فرمائیے کہ میری دعائیں قبول ہوں. تو فرمایا کچھ مننے تھے منوائے, کچھ مننے تھے منوائے. اللہ اکبر, میں نے کہا بہت مقام پہ گئے, کچھ مانا تو پھر منواؤ, کچھ مننے تھے منوائے. میں نے کہا سرکار غوث پاک کا سب پہلے میں بھی انہی کا مرید ہوں. اللہ اکبر, یا یہ سمجھ گیا کہ یہ قادری ہے, یا بہرحال میں نہیں کچھ کہہ سکتا, کہنے میں بھی انہی کا مرید ہوں, حضور غوث پاک کا میں بھی مرید ہوں. اللہ حضور غوث پاک ان کی کہاں کہاں حکومت ہے, ان کا فیضان جاری ساری ہے. دوستو اور ساتھیو, ان بزرگ کا پیغام بھی ان جلسوں میں پہنچا رہا ہوں, اس بہت بڑی بات کہی انہوں نے کہ صدق میں رضا, جتنی سچائی ہوگی اتنی ہی رب کی رضا حاصل ہوگی, اور اگر کچھ منوانا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو کچھ مانو بھی. اور سب سے یہی ہے, بچے اگر ماں باپ سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو وہ پہلے کچھ مانے بھی, حضور سے شفاعت چاہتے ہیں تو حضور کی کچھ مانے بھی. اسی طرح حضور رسول اعظم اللہ تعالیٰ عنہ, خواجہ غیب نواز سے زیادہ غنی سے خواجہ شاہ سے خواجہ محمد صلی اللہ علیہ قاضیہ چشتیہ نقوندیہ سہروردیہ کے پھر جو سلسلے ہیں, ایک پرچی آئی تھی سوشن بیان کر رہا ہوں, کہیں بھی ضرور مرید ہو جائیے تاکہ معلومات حاصل رہے, نسبت رہے, سلسلہ رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو یہ اس جگہ مرید کہ جس کا سلسلہ حضور تک پہنچتا ہو, کوئی سلسلہ بیچ میں نہ ٹوٹے, کیونکہ حضور غوث العظم جیسے بزرگ, یہ حامد بھائی کی 11ویں شریف کی قبولیت کا شرف ہے کہ اس وقت 11ویں شریف حضور غوث پاک کا ذکر خاص ہو رہا ہے. میں حیران ہوا ایک لمحے کے لیے, اندر بولنے والا سوچتا ہے نا کہ موضوع ملا شریف ماں باپ پھر غوث پاک کا ذکر ایسے ہو گیا, تو اندازہ ہوا کہ ان کے یہاں جو 11ویں شریف ہوتی ہے اس کا فیضان ہے. اور چاند کی کیا تاریخ ہے آج؟ 17ویں شب ہے, سبحان اللہ. 17 ماشاء اللہ 17 تاریخ کو بھی اس پاس سے نسبت ہے کہ آپ کی تاریخ 17 ربیع الثانی ہے, 11ویں شریف تو خود 11 تاریخ کو آپ محفل کرتے تھے. حضور غوث العظم کسی کے مرید نہ ہوتے لوگ. اگر انسان طریق ویسیہ سے فیض حاصل کر رہا ہے, مزار سے فیض حاصل ہو گیا, اور کسی کا مرید نہ ہو اور لوگوں کو مرید کرے اور اثر بھی ہو جائے, مثلا کوئی جائے سا دل دھڑکنے لگے, تو بعض دفعہ ایسے عمل ہیں کہ موکل ہوتے ہیں, جن قابو میں ہو جاتا ہے تو وہ جو سامنے آئے اس کا دل دھڑکانا شروع کر دے. ارے ولی دل دھڑکائے تو سامنے آنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ بغداد میں رہ کے دل دھڑکا سکتا ہے, وہ اجمیر میں رہ کے دل دھڑکا سکتا ہے, خواب میں آ کے بتا سکتا ہے. اللہ اکبر, اس کے لیے سامنے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ ولی جو ہوتا ہے وہ تو اپنی نظر نیچی رکھتا ہے, اور سامنے مرید کو بلکہ سامنے بیٹھنا بھی نہیں چاہیے, مرید کو اپنے شیخ کے مقابل نہیں بیٹھنا چاہیے, یا تو بیٹھ ہوتے وقت ہوتے ہیں جب وہ توجہ دیتے ہیں, ورنہ کبھی بالکل مقابل بیٹھنا نہیں ہے, وہ ادب ہی میں نہیں ہے. یہاں سامنے بیٹھا یا اشارہ ہوا, دل جھٹنے لگا, کیونکہ بچے تو متاثر ہوتے ہیں صاحب, یہ بات بھی صحیح. وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, آپ یقین مانیں کہ جب ماں سے آئے ذکر لے کے تو رات کو نیند نہیں آئی تھی اور دل دھڑک رہا تھا, تو دل تو دھڑکتا ہے, اس کی آواز تمہیں سنائی دی, دل کو دھڑکایا گیا, اب وہ کس نے دھڑکایا. اب اگر وہ اس کا سلسلہ کسی پیر سے پھر پیر سے ہو تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ خود ہی کہے کہ میں بقلم خود مرشد ہوں یا کسی مزار سے فیض حاصل کیا ہے تو مزار سے فیض حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے، اور مزار والے پہلے پیر دیتے ہیں پھر مزار والے اگر کوئی فیض پہنچائیں بھی تو اس زمانے میں جو صاحب خدمت بزرگ ہوتے ہیں ان کے یہاں بھجوا دیتے ہیں تاکہ مسلسل صحبت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت و رحمت سے نوازے۔ ہم تو اس محفل میلاد پاک میں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اظہار میں جو جشن منایا جا رہا ہے، اور جو جشن جس کے لیے صدیق اکبر نے فرمایا کہ اگر کوئی 2 درہم بھی خرچ کرے گا تو قیامت میں میرے ساتھ ہوگا، سرکار نے فرمایا اگر کوئی پیر کے دن اتنا بھی کہہ دے گا کہ آج میلاد کا دن ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ رحم فرمائے گا۔ جناب عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا حضور کا قصیدہ میلاد نامہ پڑھ رہے تھے، مولود بیان کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا فیضان آپ کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی۔ یعنی جو حضور کا میلاد حضور کی آمد کا ذکر کرے اس کی خوشی کا اظہار کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی۔ تو یہ اتنی بڑی نیکی ہے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ حضرات کے نصیب میں لکھی۔ ہاں عرض یہ کرنا ہے کہ بارش کتنی بھی تیز ہو چھلنی میں پانی جمع نہیں ہو سکتا، جب تک بارش کے نیچے رہو گے چھلنی تر رہے گی، گھر جاؤ گے تو برتن خالی ہوگا۔ اگر محفل سے توبہ کر کے نہیں گئے، اگر دل کا کاسا چھلنی چھلنی ہے، تو یہ بارش کا پانی انوار و رحمت کی جو کیفیت ہے یہ قائم نہیں رہے گی۔ قائم جب رہے گی جب اس چھلنی کو توبہ کی لاگ سے بند کر لو گے، اور جب اس محفل سے ارادہ کر کے اٹھو گے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، کوئی بھی ہو نماز پڑھنے کا ارادہ وعدہ کیجئے، آپ ذرا محفوظ فرما لیجئے، میں بھی اور آپ بھی ارادہ کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جو حضرات وعدہ ارادہ کرتے ہیں اپنے ہاتھ اٹھا لیجئے کہ نماز پڑھیں گے۔ میرا حکم نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے، میں نے صرف یاد دلایا ہے، شیطان کو جلایا ہے کہ ہم نے وعدہ ارادہ کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اور جو وعدہ بھی نہ کرے ارادہ بھی نہ کرے وہ کتنا باقی ہے، کتنا سنگدل ہے، اللہ اکبر، اس کو اب بھی توبہ کرنی چاہیے، مذاق کی بات نہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، یہ بھی نہیں کہ یہ بھی مت سوچنا کہ میں خود پڑھوں گا، ان کے کہنے سے کیوں پڑھوں، یہ مت سوچئے گا۔ آپ خود پڑھیں گے، میرے کہنے سے پڑھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ خود پڑھیں گے تو صرف آپ کو ثواب ملے گا، میرے کہنے سے پڑھیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا۔ آج کے جلسے میں جس نے وعدہ ارادہ کیا وہ زندگی بھر نماز پڑھے گا، اس کو تو ملے گا ہی، لیکن اس جلسے کے اہتمام کرنے والے ہر شخص کو اس کا ثواب ملے گا۔ کسی کے کہنے سے کام کر لو، کسی کے کہنے سے کر لو، بچوں اپنے ماں باپ کے کہنے سے نماز پڑھو۔ ماں باپ کے کہنے سے نماز پڑھو گے تو 2 بڑے فائدے ہوں گے، ایک تو ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، اور دوسری بات ہے کہ زندگی بھر کی نماز قبول ہو جائے گی۔ معلوم ہے کیوں؟ کہ اعمال کی بنیاد نیت، نیت کی بنیاد خلوص۔ اب اعمال کے لیے نیت تو کر لی، نماز پڑھتے ہیں اللہ واسطے، مگر اس نیت میں خلوص کہاں سے لائیں؟ تو حضور شیخ الدین یحیی منیر رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات صدی میں لکھا ہے کہ اپنی نیت کو مخلص کرنا ہے تو کسی مخلص کے حکم کے تابع ہو جاؤ، خود مت پڑھو، اس نے کہا اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب اس نے کہا اگر خلوص سے ہے تو تمہارا عمر بھر کا پڑھنا خلوص سے ہو گیا۔ اگر بچے نے ماں باپ کہنے سے پڑھ لیا تو ماں باپ تو لالچ سے نہیں کہیں گے، ماں باپ تو خلوص سے کہہ رہے ہیں، تو عمر بھر کا اس کا پڑھنا ماں باپ کی نیت کی وجہ سے قبول ہو جائے گا۔ اسی لیے تو جن لوگوں نے حضور کے کہنے سے پڑھا ایسی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ یہ بات اور ہے کہ دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، ہاتھ اٹھانا ہی ضروری نہیں ہے، جس نے سے کہہ دیا ہوگا ارادہ کر لیا اللہ سے بھی واقف ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے نفس کے بت کو توڑنا بھی چاہیے۔ اگر ہاتھ اٹھانے سے ٹوٹتا ہے تو ہاتھ اٹھا لینا چاہیے کہ کس چیز نے روکا۔ کلمہ پڑھنا، درود پڑھنا، ابھی کہیں درود ہی پڑھو تو کچھ لوگ پڑھتے ہیں کچھ نہیں پڑھتے، آپ کو پتا ہے محفل قیامت ملے گی تو اس دن تو پتا چل جائے گا نا کس نے پڑھا کس نے نہیں پڑھا، اس دن اس کو کتنی شرمندگی ہوگی کہ جس نے نہیں پڑھا ہو۔ ایک مرتبہ درود ہی پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اب انشاء اللہ تعالیٰ میرے خیال جو پرچیاں آئی تھیں زیادہ باتوں کا تو جواب ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت اور رحمت سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام۔